السلام یعنی مشران سا ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام الہ واحد ده الہ کارساز یکیو و نحن له مسلمون امونگا خاص اللہ تا غارا کی خودن کیو خاص اللہ تا تابداری کون کیو تلک امتن دایو ٹولگیو قد خلطا چیکننا ترشوی دے لا دی اغیلرا بدلی مادا غاملونو کسبتا چی اغیی کڑی دی ولکم او تاسو لرا بدلی دی ما دا غاملونو کسبتو ما چی تاسوی او کئی ولا تسالونا تپوس پا نشکولی دا تاسو نا اما ببارد آغس کی کانو یعملون چی اغیی با کولو دا سر کے آغا سر کے دا پا کلوں نے کم کا شور ہوئے پا مخینو آیتونو کی دعا خبر ذکر شوئے دعوام آواتم اعتراض پمیس کی اوام اعتراض آلی کتابو چکاوان پا نبی علیہ الصلات والسلام باندی نو آغا داو چی اللہ تعالی مونگ سرا خبری ولی نکی داغی آغا جوابو شو داغی پسی آغا دری خبری بیانو لی یو خبری دا بیان کرا چی ابراہیم علیہ الصلات والسلام بیت اللہ دا اللہ تعالیٰ دا توحید مرکز جوڑ کرے ہو نو تاسو پائے کہ شرک ولے کا ہوئی او دوے ما خبر دا بیان کرا چہ دا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا دا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تاسو تینا انکار ولی کوئی تاسو چوائی چه ابراہیم علیہ السلام زمونگا نکا زمونگا مشرو او مونگا داغتا بیداریو نو ابراہیم علیہ السلام سوال کردو دی پیغمبر دا پارا چه اللہ پا دی مقام و زمان کی داستیو پیغمبر ولی گا اللہ تعالیٰ آغا سوال قبول کرے دے او دا پیغمبر اللہ را لے گلے دے نو تاسو دینا انکار ولی کوئی ورپسے درے ما خبر ذکر کئی آغا دا دا چی دا دین دا توحید دا دین دا ٹول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے نو تاسو بیار دی دین نا انکار ولی کوئی او پاغے بانے اللہ تبارک و تعالی و ثبوت کے دداغے اہلی کتاب و داغ مشرانو چدائی داغی نام لیواو او دا دعوائی کولا چزمونگا مشرانم داغو لکا مخ کے درس کے داغے بیان شویو چه حضرت ابراہیم علیہ السلام بارکے وے چه مونگا پا یہودیت بانے زکیو چه ابراہیم علیہ السلام دین چو آگا یہودیتو او نصرانیانو وے چه مونگ پا نصرانیت زکیو چه دے ابراہیم علیہ السلام دین چو آگا نصرانیتو او صابیان چونو اغی زان لداوه کولا دا مکه مشرکانو زان لداوه کولا نو اللہ وی ما کان ابراهیمو نو ابراهیم علیہ السلام یهودی او ولا نصرانی یهودی او نو نصرانی ابراهیم علیہ السلام یهودی منو نصرانی منو ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن او حنیف مسلمان مطلب دارا چی دیدی دعوی غلط دا آغا خلقا چی دیدی داغی نتابی داری او داغی پا ملت او طریقہ بانی دطلو دعوی کئی نو اللہ تعالی پا ثبوت کی داغی دلیل نقلی ذکر کئی چی آغا ابراهیم علیہ السلام گو را آغا سو وصیت پری خیلے اغا یعقوب علیہ السلام گو رای چه اغا ستاسو نیکو اغا جر دنیا نتا نو اغا خپلو بچو تا سو وصیت پریخه ده حاصل دعوی کوئی رازه گو رای چه ده محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقه و ملت چه ده نو اغا سیدی او کستاسو دا سیدی اللہ وی و من یرغبو او سوگ دیا چه راز کئی او ام ملت ابراهیم دا دین آیا دا طریقه دا ابراهیم علیہ السلام نا الا من الاوا دا آجانا صفیحا نفسا چه آغا بیو کف کرده دا اخفل زان او دا سی او واضح دین دا واضح طریقه دا واضح شریعت و واضح ملت دے جو انسان کے لغنی عمر ساکلوی او پویوی نو آغا انسان خام خاچ دے آغا با دا شریعت و دا دین دا با آغا حق منی و چو تڑے او زان نا پویا کی او بیوکوبی کی اتو اتا خبر اکی آغای پا مازغو کی منی کی نی نظر بسته که زن بیوکوب که زن نپویه که چوز یا سره راولی ده جماعت خلوک ادره او تاوی ده مسجد ده جماعت ده اده اوی نا دادر تا جاویده او ده پلانو اجره ده تاوی تاوی یا لکه مناره ده پی اگر آقا ده ده اوی نا نا از بیوزان بیوکوب کرده ده که گینه او واضح ها پتا لگی چرا دا جماعت تی او زان چه بیوکوب که آده رو بسکی پختانه وای چه نشد ره نواب دلم چه زینه نصب ازنه کم او سیدان دا کلک چه او کینی وای زینه زمارو نبیا بوده رسکی چه زان در تا ناپو یکی وای داودا با ویخ که خدا ویخ پسوک ویخی چه پویا سڑی ده ده زان نا پویا کی پا اللہ قسم چه پا زر کالا کم یا تا پویا کی نیشه پویا کولی بیا چه نا پویا وی آغا پویا کی پویا سڑی چه زان نا پویا کی آغا بیا نا پویا کی گی زکا اللہ وی ومی ارغبو او سوک ده چه ایراز کئی مخڑی ام ملت ابراهیم دی دین علا طریقه دی ابراهیم علیه السلام نا چه لاغوانی اما پوی او سمج بکیوی نو اگر دیر پا آسان بانی پا دی دین بانی پوی دیشی دیر پا آسان دی پینزو کالو ماشومی او تاسو تا دی موز سبکو خیلو یادی کی کنن پا دی دین که اللہ تعالی دا کمال چوله دوو کالو ماشومی نو تیرا والی پا موزی او دره نو آغا سهار دواره که ده سنه ده که یا بیا دواره که ده پارس پتاو تا و سبک وای یو سور از بعد آغا بیا زن ل غلی غلی سبک وای یا امام پسی اولاری اولا چه ماز خوتن بگی موز که اینو ویترو که پا دره مرکات بانی بیا آغا گل لاسوسی دی دین کې خلا دا کماله چولې چې دوه کالو ماشوم پای موز باندې پوښي دی دین کې خلا دا کماله چولې چې قران کریم دی وایي دا د یو جړ زمیدار راول او کیناوا او تو اتوایا الله وای واقیم الصلاتا مسکای موای موزا ادا کوي الله وای چې موزا ادا کوي پینځه وخت ا به پوښی کنه دا الله تعالی دا دین دا شریعت دا الله را لګل دا سره چې لاګونه او بیا انسان کې څه سمج وینه په ډیر په سانتیا پوښی ذکر الله وی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله وی یقیننا چې ما آسان کړل قرآن کریم د پاره د نصیحت حاصلولو نو سوشره چې دینا نصیحت والی کدی وای نا سیوا ګران راګنو الله بیا وای ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بیا وی کنه چې دې بیا وای نه جی ګران دی کنه نو الله بیا وای ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دې بیا ومنه مانی نو قران وا ته بیا وای ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر نو چې دې بیا وای چې ګران دی نو دا صفیحان اب سو کې نه راغله چې الله سلور زل بیا بیا بیا بیا بیا بیا وای چه ما قرآن دا پار دا نصیت حاصل اولو آسان کرده سوشته چه روڑان دیشی قدم واخلی دیتا متوجی شی او زین ورطا کلاو کی او دا زان پویا کلو کوششو کی اللہ وی چه پویا کم چه دی بیام وی نا نپویا گی خواه بیوکوب شکن بیوکوب شکن بیوکوب نو توری کسمی نی دا غده ذکا اللہ وی ومن یرغبو ام ملت ابراہیم اصوک دے چه احراز کئی مخڑی دے طریقے دا ابراہیم علیہ السلام نا دے دینا دے ابراہیم علیہ السلام نا اللہ من صفیع نفسا الہوہ دا آچانا چه پی وکوفی که زان خفل چه پا آسان خبر زان نا پویا کئی او پویا بی او زن نا پویا کی نو بس اغا ترا بس که زن بی اوکوف که ده زن بی اوکوف کرده ده زکا شره دمره دی او واضح حقیقت نا انکار کئی دی او واضح حقیقت نا انکار کئی سنگا پا ملت ابراهیمی کی داو چه پا ټول دنیا کی صرف یوا کوٹا دا یوا کمرا دا سلور گوٹی ده چه داغی نبا اوو چه کار لگه شریعت با ملت ابراهیمی که داری او ده داغی با وجود او لگی بیازی او دا آغی کمره او دا آغی کوتی نه علاوه دیو بل در او درگان تاویگی زانه بیو گفت کرده دیگه دوم رواده ها خبر او او ده زان پاقی بانه پوی احراز او که زانه بیو گفت کرده پا ملت ابراهیمی که داو چه صرف دا آغ در او دا آغ درگاه گوٹ آگت با خلوی چه کما پا گوٹ بانی را که دل دا او ده لگی او بیازی دا بل در او درگاه گوٹ خلوی زن بیو کف کرده دیگن گینی آگه خو واضح خبر آوا واضح بیانو نو اللہ و ایلا من صفیع نفسا هم علاوه دا آغا چانا چه بیوکو فکر زن خفل ولکد استفینا فی الدنیا او خامخا یکینا ولکد او منگا آغا پا دنیا کی ولسنگا اللہ را بولیدت ولکد او زکا اللہ وی انی جای لکال الناس اماما یکینا چیزا گرده و ما تال را دا پارا دا خلقو پیشوا الله ورکلو کنه الله تبارک و تعالی ورکلو الله تعالی خلیل گردوله ده خلیل الرحمن و توایی او دا سی اللہ ورہ کڑے وے چھ تر قیامت انسانان مسلمانان راضی نو آغی وی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وائی کا نو ہے وَلَقَدْ اصطفیناهُ فِي الدُّنْيَا دے دین دا پارے انتہائی کڑان محنت برداشت کرے دے اللہ والا دا مقام بار کرے دا غز ذکر خیر اللہ تعالیٰ تر قیامت دا ہر مسلمان پا جب بانے جاری کرے دے اللہم بارک علی محمدن وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله ولقد اصطفيناه في الدنيا أو خامخا يكينان وركلو منغا إبراهيم عليه السلام في الدنيا وإن له في الآخرة او یقیناً ابراہیم علیہ السلام پا آخرت کی لمن الصالحین خامخا عباد اعلی صالحانونا دنیا کی ہم بہترین او پا آخرت کی ہم پا اعلی ترین خلقوں کے اللہ وی دا پا غبانی میں خصوصی انعاموں کو او دامی والی اکراموں کو دامی والے عزت ورکا دامی والے اوچت مقام ورکا دا ټول د صد وجنا دا د صد وجنا دا الله رب العزت د دین د وجنا زمای د ادمان د جسمره د الله دین ته نږدې کېږي دومره به الله ته نږدې کېږي ذکر هو الله یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اتق اللہ دا اللہ نا او یری گئی اللہ سرا تعلق پیدا گئی فضل کے دا اللہ یرا واچوئی دا اللہ نا یرا زل کے پیدا گئی اللہ سرا تعلق پیدا گئی وابتغوا الیہ الوسیلہ او لٹوئی اللہ تا وسیلہ چه سمرا دی زلگی دا اللہ نا یرا زیادا رازی دمرا با اللہ تا زیاد نزدے کے گئے دا وسیلہ دا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ دا وسیلہ را دی دا وسیلہ وائی قرآن ذکر کردے دا چه سمرا دی لکی یرا دیرا شو دا اللہ نا دمرا تعلق زیاد شو اللہ تا نزدے کت پیدا شو دمرا زیاد دا پا دین بانی کے گئی د دین سره د انسان بقا تړلې ده. کچره دین د دنیا نه ختم شو بیا و دنیا روانه ای. د دین د احکام سره او د دین سره د انسان بقا تړلې شو ده. انسان به تر هغه ژوندې وي په دنیا کې وي او د ځمکې نه به ختمه یې مکمل نه سو بورے چی دنیا کے دا اللہ پا دین بانے عمل جاری دے. اولا کسنگا حدیث مبارک کے چی رازی چی قیامت بالا رازی چی کلا یو تنوما دا بیت اللہ توافونو کی او دا بیت اللہ تواف کول ختم شی مطلب دین ختم شو نو بس بیا با اللہ دنیا روانے دا دا شیخ چری زامن چیزی نو چه پکا مخران دا ناسی نو آغا گو سی ولکا ردی دین دا وجه نا خود دنیا که ستا بقا دا کتا امریکا که ناسی کتا برطانیا که ناسی کتا فرانس که ناسی کتا جرمنی که ناسی کتا اٹلی که ناسی کتا انڈیا که ناسی کتا جاپان که ناسی هر زای چه ناسی هر زای چه ناسی دا زکا ناسی چه دنیا که مسلمان شترلا او چی دنیا را دی مسلمان ختم کنه بیا وطنی دنیا کی بس بیا با ختمی او دی بانی غیر سپو ولی ایو جی بکم اخرانده ناسی نو اخرانده غصه یرم دی د دې در استه بکا تړل شوی را دنیا کې ته زکای چې دین دې دنیا کې او چې دنیا کې دین نه وي نو بیا وطنې دنیا کې بیا به خبره ختمه ني د دې وجه نه ار دین د قیام د پاره کوشش کوا چې دنیا کې دین وي چې ته پاتې چې دنیا نه ر دین ختم کوا بس بیا وطن ختمه بیا وکاتا ختمه ني دا دین سره کېږي الله و ایزا قال لهم ربو کلا چوئی وطا رب داغو چا تا ابراهیم علیہ السلام تا الله و ایما ورکڑو اخیرت کی وم آلا صالحانو سر ایولی اگه که کمالو کنا سکمالو بگی الله و ای اغر دی صلاحیتونو مالکو گورا اگه که دا یو جذبہ والولا او د الله رب العزت سره مینا محبت دا موجودو چې هغه ټول ځان او ټول ژوند الله را ورکړو او الله چې تسم وای نو هغه سی بای ذکر الله و ایذ قال له رب کلا چو یا تا رب دا اسلم یو معنا خدا تابعدار شه دا اللہ دو حکم تابدار شا کالا اسلمتو لرب العالمین او یغا تابدار یمزو دو حکم در رب دا مخلوقات اتابدار نور سنگئی چه دا دو دریو رضو ما شم بچه آغاو اخپل بی بی دا اللہ پا حکم راوستی دی او پا آغا میرا بیابان کی بریخی دی نوخ کی خوزی کرشه ہو گا نا او آغا بی بی صاحب آتا وی ایلام من تکلون آیا ابراهیم ابراهیم فداد شار میدان و میره که رشاد اپری خودو دریزالا والا آواز ورکی دریزالا او بیا آغا وی آلله امرکا ابراهیم اللہ را تولی دی ابراهیم علیہ السلام مخرا والو وی اللہ امرنی ما تا اللہ حکم کڑا دے اغیب ازا بیا نو بیاو منگا اللہ نزائے کئی اللہ بیا زمانگا بہتر انتظام کولو والا ازا بیا بیا تم خد وی خوا کالا اسلم تو لرب العالمین اوی اغاما تابدار کڑا دے زانو فلو دو حکم دے رب دا مخلوقات دا سی تابدار خوا دا سی تابیدار اوز خوچه لغانی که تکلیف راشنو یا اللہ چه دا خدای نا کمی گلی او کمی شکوی شکایتو نی یا اللہ دا دو رضو جوان دی و غدی زان لداست جگم ننو تبا برباد که حیو یار جنو تا دا سپتا دا مای ما تا پتا دا کن ویزا ما خورا دا پتا نیشتی کن مای بلکل ما تا پتا دا چه پیغمبر بانه دمرا لوگا راغلی را دمرا لوگا چه دا آغا دستر گوڑان دی چه دینو تیاره جوڑا شوی را ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بانه دمرا لوگا راغلی را ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو بانه دمرا لوگا راغلی را چه پکیٹے درد دے او الٹا پروتے بلکل دا سی تا تا ہوئی صفح تر او تا تا صفح تر نبی علیہ السلام وی یا اللہ دا قیامت پر از بانی زمان حشر اللہ دا مساکین سراؤ کا اللہ اگا غریب طبقہ اگا مزدورکار طبقہ اگا خوارکہ طبقہ اگا ہوگی او تگی اللہ تعالی ما زمان حشر اللہ کی خلق و سراؤ کا دا قیامت پر از بانی چی اگر سر را پاسم دکا جی بینسا وکالا با دا مالداران نمخ کے جنت تزی ندل دی دش پیتا کالا عمرو آئی که در باین لوگا را گلی و انوال تی دادا داغی اگا ایڈوانٹیج در کئی کنا اگا کریڈٹ در تال تیو در کئی کنا پینده سوا کالا دیل دی مخی بی مازی با پینده سوا کالا دیر ہوگی ندیتا خمونگ نو گورو کنا کل انسان دی دن نا خبری نداغا چلی اللہ و ایذا قال لہو کلا چو یا تا رب داو اسلم تابدار شا یا قال او اذ قال له رب کلا چو یا تارب داو اسلم حوالہ کا خپل ځان قال اسلمت لرب العالمین او یا حوالہ کړه دې ما خپل ځان رب د مخلوقاتا ما خپل ځان د مخلوقات رب دا حوالہ کړه دې چې څنګه وای زما دا بدن او زما عمر باغز استعمالیږي زما دې اتمندا ځان دې اوس الله تعالی حوالہ کړه چ هغه نیازبین بچی چې په امیره کې لوښ شو او خپل مور وسره ډېر خواري وکړه فلما بلغ ما اوصايا کله چې دا غسر منډو ترلو ته ورسېد او بورړې شو دا ماشوم چې بورړې شي او د منډو ترلو شي او لبې کوي دا مور خپل ورو ته ګوري خوشاليږي چې بچی ښه شو بچه خوشه یرا امید تمه ده پیدا شوا ابراهیم علیه السلام را لغه گه کیونه و وی یا بونه یا بچیا اینی ارا فلم نامی انی ازبهو کا بچوڑیا خوب وینم خوب که داسی وینم چه تازه بکم ها بیاو تستوی بچه تلو گو سوچو کا ستا سخیال لے خپل بچے زان سرا دا اللہ رب العزت دا دے حکم پا دائے گئی کہ شامل ای اغاو تویا اب تفعل ما تو عمر بابا چسرتا حکم شویل دا شہنشاہ کائنات اغا کوا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین انشاء اللہ بابا تو ما چی دینو دے استقامت دا مظاہرے کون کو نومو میں انشاء اللہ جو زب صبر کوم پدے بانے زب انشاء اللہ کلکم زب پدے کے تو چون چرا نکوم زانیا والا کرو کنا غیب ہم جانا تزدی کنا ٹھیک دے گا نا ماؤ تاسو بم جانا تاسو منگا دیو چرگوڑی قربانی نشوار کولے او آغایو گورا دا کاتا کڑی دا نمنگ لا بکم اخلو دا اللہ نگی لکو ندا صاحب پا کرا شو وی وی اقائد وهم ہے مذہب خیال خام ہے ساکی ازل سے ذہن انسان بستے اوہام ہے ساکی کم دے دور رسید انسان آغا چھ پاغا دے مسلمان نمو او آغا دے دے دور رسید چھ آغا بیادا سندر شروع کرے دام انسان دے آغا ابراہیم دے ساموں انسان دے دام دا اللہ بندہ دے غم بندہ دے بیا زمائی درد مندہ تو پخپل انسابو کا اذ قال له ربه کلا چو اے اغتا رب داو اسلم حوالکا اخفل زان ماتا قال اسلم تو لرب العالمین او ابراہیم علیہ السلام حوالکا ما اخفل زان او حکم در رب دا مخلوقاتا زمائی دتمندہ اشارہ دی طرف ترازی چه دا مشن دا کامیابی او دا بقا دا پارا دو خبر شرط دے ستا آغا تحریک آغا مشن چه تا شروع کرده دے دا آغی دا پارا دو شرط دا بکار دی یو شرط دا دے چه تا دا آغی خپل مشن سر مخلصی صرف دانا چه گٹ دیزا اولا گو گٹ آغا دا اولا گو چه خلو کوئی جیر اپلانی دا کار کرده چه مخلصی چه آغازائی که ناسی او دا نی چه یر ما دا بگی دا مشری را کرده دی زرا اخلاص نشته کنه دی او اخلاص سره تعلق نشته دا پاټی چې روزانه تقسیمېږي دا تحریکونه چې روزانه ناکام کېږي اگر دې خبرو شکار شي اول په کار دار چې تا کې اخلاص وي د خپل مشن سره ته مخلص یې تر دې زړه نه چې دینو میدان ته دل راوځي چې دا کم تحریک سره ځوابسته شم کم مشن سره ځوابسته شم چې دې مشن او دې تحریک ته وده ملاو شي کدا غیر پر سر سر قربانی راتلا اون تاور کولا کدا غیر پر ساده بچو قربانی راتلا اون تاور کولا کدا غیر پر ساده مال قربانی راتلا اون تاور کولا لکه ابراهیم علیہ السلام جو سنکول کله چې دا غد وجود قربانی رالا اور ته د غرزه دو قربانی ورکړه کله چې د ملک او د کور پر خودو نو قربانی خبر رالا اغم ملک پر خدا وی انی مهاجرن الی ربی چه اللہ را تکم پلوی آپا لبزما ملک میں پر خود مال آر یو شیع قربان کو دا تحریک نا و دا مشن نا مخلص تے کنا اسلام تو لی رب العالمین وی کلا چه دا بچی دا قربانی خبر رالا بچی قربان کو چاڑی کو پیراخ کلا کنا تو ځان له خبره ده چې الله تعالی غلره په بدله کې بلا قرباني ورکړه مال جان زندگی اولاد هر څه قربان کړل د مشن نه تحریک نه زمای دتمندا داسې جذبه به پکاري داسې جذبه به پکاري زمای دتمندا او کبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں زمائی رتمند کله چې دا او کابی روح به ځوانانو کې پیدا شي نو بیا څه چلی بیا دې د تجربه خپل منزل هغه بیا په اسمانونو کې په نظر راځي دې بیا هغه پسې د ورتلو او د رسیدو کوشش کوي ځکه دا همت او صلاح او دا قربانی غواړي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه دا مال او جان دا دوار الله غسی دي چې سم معلومه د دې قرباني ته قضا رااله دا د الله غسی دي دا و قرباني الله به در جنت درې میشن سره مخلص پاتې کېدل پکاره دیم شرط ذکر کوي مخکي الله وای و وصا بیا ابراهیم بني دیم شر داده چې تا کم تاریخ او کم مشن روان کړی وې چې هغه ستا نسل ته منتقل شي ستا نسل ته منتقل شي او کچاره ستا نسل ته هغه منتقل نشو نو ستا تحریک چې دی نو هغه ستا تر ژوند پورې محدود دی چې کله ستا سترګې پټې شوې او مړ شوې نو چې سماله ستا د کورنا تا دا لاس جنازه او چتیگی نو دا غیر سره سره بستار تحریک او دا میشن جنازه او ما پوچتشی او کنا تا چر خپل میشن او تحریک خپل نسل تا منتقل که نو بیا بستا میشن با دنیا کی باقی بادی کی گی بیا با باقی بادی کی گی او بلاشه زه صرف چې کوم نو درس ورکوم سه والا کا زه د میشن خبره کوم او پغه ټوله دنیا خبر ده او دا چې د آدم علی السلام نه راواله تر دې پورې دنیا کې په لکه مثالونه لاغه موجود زمای رتمند اچا چې خپل نسل تا میشن نه به منتقل کړي نو هغه میشن چې دین و هغه سا ور کړل دی وا ختم شوه مثالونه شته کې نشته ډیر زیات اللہ رب العزت فرمائی اس بعد خبر خدا سی ہے جسے وہ لگا اس دا رز دا کنا نو ما در دے اس ضرورت میں جزو آمد چھ نوار شتے آغا دے نوار دے اسمان کے آر سڑی تا پتا را چھ نوار شتے دے زمان دے بینا ضرورت دے ما چوگا چھ رز دا نو خلقو تا پتا را چھ نوار شتے او چې ما وې چې شپانو خلکو دا پته ولګیږي چې بس نور پریوته دي ضرورت نشته د بازي خبرو. الله رب ولې فرمایي وا وصابيا اخلاص خطاولې ده کنه اوس چیرې نسل د منتقل کول وا وصابيا او وصیت کړو په دې دنا د توحید ابراهيم او ابراهيم عليه السلام بني زامن خلطا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام دا ولی دا دواره ولی ذکر کرد زمائی دتمند دا دا بنی اسرائیلو دا بنی اسماعیلو نکانو یعقوب علیہ السلام دا بنی اسرائیلو نکده دا دول زامن او دا غینا دنیا بادش آغا بنی اسرائیل خوارشوی دنیا کی ابراهیم علیه السلام چه ده اغا ده بنی اسماعیلو ام نکده او ده بنی اسرائیلو ام زکر چه یو زوی اسماعیل ده بل اسحاق ده ده اسحاق زوی چه ده اغا یعقوب ده علیه الصلاة والسلام ده مشران ذکر گئی و وصا بیا او وصیت کرده او پا ده دینا ده توحید ابراهیم و ابراهیم علیه السلام بنی زامن اخفلو تا و یعقوب او یعقوب علیه السلام سیوی که یا بنی یا ایز ما زامنو اللہ استفا لکم الدین یکینن چی اللہ غرکر دے ساسو دے پارا دین دے توید سیده کنا ماو تاتم اللہ فرمائی چی اللہ دین اند اللہ الاسلام ماو تاتم اللہ وی یقینا دینا قانونا د جوانا تیرا ولو په دنیا کې د الله په نزد چې دی نو هغه صرف اسلام دی و من یبتغی غیر الاسلام دی غیر الاسلام دینا چا چې بغیر د اسلام نه بل قانون لټو فلن یقبل منه نو هرگز به قبول نکړی شي د دنا اتر جوړی کنه اللہ وی قانون ستا دی زندگی دا پارا ما صرف یو را لگلے دا وغا اسلام دے او بیا ما اتا تا وی چه الیوم اکملتو لکم دینکم آغا دین چه دا آغی اراو بنیاد دا آدم علی اسلام نا که خود شوی ہو آغا راتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراو رسی دا او چکل آغا دنیا لرالے نو الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا او اللہ و اخوخ مکا ساس دو پارا اسلام دین ساس پارا می دین اسلام خوخ مسلمان اس پخفل کور کے دی اسلام نم نشی اغسطے سمرا لوی اللہ افسوس خبر اللہ پا کور که ناسه ما اپا ما بانه ده امریکه میزایل را اخلاص چی او زما ما شمان او زنانا و بوداگان پا کلت اوٹا کئی او زما ما شرانو تا دم را جرعت نشته ره چه دا ولی او شو دا خو نشو دا ولی او شو نور خبر پریده دندان شکن جواب دینگی او پلانه دینگ لیم خواه دیخواه خواسی بوز بادل لی او پته د مونږه تا د خپل پروګرام نه د ټول پته د ناز سلا خخې ګډه د لاس جو کنه نور خدغه خیال له ولګه دومره خوایې کنه او بیا ستاب پښتنه زمګه باندې چې نو میزال اخلاص کی او ستاب پښتنه بشي چې کم دنو هغه وجنی بیا لوونه خوایې څه کنه چې زما خو نه تم پیدا شي چې او دې سوای ټیک دی کنه چه پخلت مور والا اینو ما با شک من که بزان نو شک با می دربان پیدا شی بیا چه دیخو ملگرتیا کئی لگ سو آیا چه داله بل در نلرشی چه پت اولگی چه آو تر دی خبر خلابی اچه نیو آینو بیا با ما بزان شک من که بیا با خبر لغانه بلشان چلیگی نو بیا بلشانی زمای رتمن دا داو گورا دا من کم حد تاو رسیدو کم زیاد تاو رسیدو خیر خورده بم سن نتیجه راوزی اسلام که فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. کہ دباؤ جا سے داو ان شاء اللہ جا سے راضی برا بانے او بیا بری دنیا کے خیر نی او سمندر آخوا بم بیا پا دے نشے آخوا بم پا دے نشے بیا اخیر جو سڑے پشا بیائے بیائے بیائے او دیوال ذرا دے جوخ کنو بس مرئی تو بدل لاس کئی بیا نو یا بنور سی ظلم و دہشت گردی پٹولا دنیا کے جوڑا کڑے دا ظالمانو دے ہاتا خبر اور رسیدا. اللہ رب العزت فرمائی آغا ابراہیم علیہ السلام وصیت کی یا بنی اے زما زامنو ان اللہ اصطفا لکم الدین یقیناً چی اللہ تعالی غور کر دے تاسو لرا دین دے توحید فلا تموتن الا وانتم مسلمون بس ممرئی تاسو مگر دا سے آل کے چی ای مسلمانان دا سمانا چی مسلمان انو مرشا نا چی مرگ دل رازی چی دے اسلام او دے مسلمان پا توگر دنیا نا لارش چی تر دنیا نا زی چی تا مسلمان دے دنیا نا لارش چی یہودی لارنشی نصرانی لارنشی ہندو لارنشی او سکھ لارنشی غیر مسلم لارنشی چستا خادیم دا مسلمان پہ حیثیت اور ستا غم دا مسلمان پہ حیثیت ستا ٹول مسلم ٹول معاملات دے اسلام دن اور چے پتا بانے مکمل لے بل دا مسلمان وی اتر دنیا نہ دے چے مسلمان لاڑ سے چر دنیا نہ دے چے وجب ردائے چے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ دنیا نہ دا سے لاڑ سے چے دا سے دے اغوا تداوی چه تر مرگا مرگا پوری چه ده اسلام ده قانون او ده شریعت لانده بجوان تیروی اخفلو بجوتا وی نو اللہ وی خبری ای چه تازو رچاد دعوی کوئی چه اغاز منگا نیکو یاکوب علی اسلام اغا چه وفات که دان و اخفلو بجوتا سوی ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر ای بنی اسرائیل تاسو وی اذا حضر یعقوب الموت کلا چرال لا یعقوب علیہ السلام دا علامات دا مرگ دا مرگ پا بستر بانے پروتے مرگ والا راضی سرازی مرگ والا راضی پیغمبر دے یعقوب علیہ السلام اور مرگ والا راضی کا نا ولی دا دا اللہ قانون دے تاثری دا اللہ قانون دے چھے کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو ساغ سن کے چھے دے اگر مرگ سکون کے دے دا اللہ قانون دے گا نا دیکھے خوب بدلن نہ شراستے مرگ والا را دے دا مرگ پا بستر بانے پروتے اللہ و اید قال لبنی زامن تینا گیر چا پیرا ناس کے انو سینو سیان ٹول دول زامن ہو دا غی بچو بیا اذا قال لبني اكلا چوي زمانو خلوتا ما تعبدون من بعدي دو چا بندگی با کوئی پس زمانا من بعدي زجر دنیا نا لال شم بیا خو ما تا پتا نا لگی دا اسو کوئی خو اس ما تا ہوا اے زلا جوانده یم زمانا بعد بستاسو سا اکی دوی مشن پریدی کنا رسو نسل دا منتقل کئی مشن زمائی رتمند زکا جواندے پادشو مشن تحریک زکا جواندے پادشو یہ امازو گڑی کی میرے مخ کر از گیو بیانو تاسے سیبان رتناز مخامخ دیر چی دا خبر ہمیں اوکڑا یو بل دیدا سے اوکا دل چی بیاد بیان زما ختم شو را روانم یو کد را ترانی زیشو وی چادر تا جوڑ سویلیو مائی نا مائی ولی وی خواہ وی مون خوی گن تا چا پویا کڑے مائی نا ما خوی چی مشن کامیابولو دا پارا دو خبر شرطی یو اخلاص دیم خپل نسل دا مشن منتقل کول پاگی ما دا واقعات بیانول مائی ولی وی خواہ سیب دا پلانے سیب دیزا اولار دے او زیا چی کم ننو آغا در اولار دے دا پلانې سه دې ځای ولاړې زویا دې ولاړې ما بس خو چې څنګه لاړ شي دنیا نه نو مشن به ختمې پکور کې بس تحریک به بس چې ختم شي ما خو دې د پاره وې چې تحریک به چې ژوندې ساتي تحریک به چې نمړې به نه ختمې به نه وې دا چا باندې یو کوئی زمانہ پس قالو یای انا عبدو بندگی با که مونگا عبادت و غلامی با که اله کاد اله ستا آغا ذات چه تا ده چه عبادت کرده ده عبادت بکو و اله بای که او ده اله ده مشرانو ستا ستا مشرانو چه ده کم اله عبادت کرده ده آغا اله عبادت بکو ستا ده که ده پشان زمونگا که ده ده تا دو مشرانو دا کی دے پشان زمونگا کی دا بھائی دا کی دا بھائی زمونگ اگا مشران سا سوک دے ابراہیم چی دا سے مشرانی دا غی اکیدہ بیا خپل آوا وی مشران مونگو ٹک دے کننو مشر خو یو دو دنیا مشر دے ہو یو دو وی ننن مشران نو مائی ٹک دے بیا گو مشرانو چی دے نو بیا پو گویانو بانی یو بکڑی بیا توم کوا وی نکننو نو مای بیا خو پورا کار را ٹھینگا کنن اگر اتا دا مشر نیا دی سڑیا یو یا پا کلبا با نکلی او یا پا ٹکر کلی دا مشر دا نیا دی دا دین مشر دا یا دی وی مشرانو چی سکڑی یا آبا که ما تی مرغوز که ویلو نو مای ٹک دی کنن مای مشرانو خو باید شپی لور را واغس او پردی بیاستی بے پریکولی پا مرغوز که او زنانه و کنده و بچی جیرین اغا ما شمانو یاردولا چه دا عرد بیاست او شلولا اغی سمه کلا بیایوالا پا دریم زلو لگه چه پا دریم زلو لگه کارو که دا کورا پا نیمش پراهو اتا اپا مرغوز که چه سمر عردونو پا اغیو کردی دا طول بیاست او ره بلی سهر لا جرگه را طول شوا جرگه سیستمو کنن اوز خوی یونین کونسل لاله جرگه ده پختانو نویستا جرگه والا مکمل ختم کرا ای که اوز خزیم ناستی ده بکی اوی خزا کونسل را ده که پا خودو بانی جگم نستا پیسلیشینو بیا وسا پادیش ار رجال و قوامون علا نسا سڑی و پا خودو بانی آکی مانی اگر آلا جرگه لا ویسا کوئی ویده د کلی مشرانو غیرتیانو څه کوي وي ی زمونږه د ټول کلی بیا څه چې لري هغه چا اشلولې د اراټونو وی دا ما وی ما ته وګورئ دا ما وی کدا نرتو وی چې د پریو کونډې زنانا د اراټ بیا څه اوښلوا کدا نرتو وی نو ما دروي د ټول کلی د اراټونو بیا څه اوښولې که څه کوئی مالو کوي بس اغیی در سرون اخیه دکلا در ابیاوی رو در دی نه عرد سوکهی با کوئی خواه نه دی سوکه نه یه رو را که جره توائی چه مشران مشرانو که آغا مشران یاده نو بیا بدا کار که توائی چه مشران سکریا با که که نه پردی غویل وزار وار که از اینه دا مشران دا تا غصه شی دا مطلب زمال خبر نوه تا تو پا خبره و پوشی بیه چی یو دی دین مشران دی او یو دنیا دی دنیا مشر چی سکی اغاستا دی پار دلیل نره دی دین مشر تا بگوره دی دین مشر چی پا قرآن سنت روانی ورپسی بزی چی غلط روانی نوزی ورپسی دا مطلب دی دا خبری خواه دا اونو چی طول مشران دا سکا خصب اگه دا سی اونو چی بیا مشران سکن بیا ودا سکی نه نه نه نه دا خبران دا آغای وطاوی ابراهیم دی ابراهیم علیه السلام آغا اللہ آغا اله چه ابراهیم علیه السلام عبادت کرده و اسماعیل او دا اسماعیل علیه السلام آغا اله چه اسماعیل علیه السلام عبادت کرده و اسحاق او دا اسحاق علیه السلام آغا اله چه اسحاق علیه السلام عبادت کرده ولی دیده طولو آلیه جدا جدا حسن نا اله واحدا قرآن داسی کتاب دے خواه قرآن داسی کتاب دے دے طول دی یو اله عبادت کرده دے مونگ بم داغی یو اله عبادت کو وصیت تی نواغس وار اوکو دا اقرار تی نواغس کنا اگا تحریک اگا مشن اگا اقبل رسل تا منتقل کو ونحنو لہو مسلمون امو خاص اللہ تا غارا کی خودن کیو چا اللہ سنگوی آغا سبکو اللہ رب لدتی منگو تا استوم دا صحیح عبادت او بندگی او دا غلامی توفیق را کی چه منگ دا یو اللہ غلامیو کو دا یو اللہ بندگی او عبادتو کو او دا یو اللہ صحیح بندگان جوڑ شو او اللہ دا زمان مخکنی لوی وارا طول گناو نا ماف کی اللہ رب لدت دا زمان دا طولو طول پریشانی ختمی کی سمر بیماران دی اللہ دا طولو تا صحت کامل ور کی دا چا اولاد نوی اللہ رب العزت و تا نیک عمل صالح اولاد ورکی دا چا اولاد وی اللہ رب العزت اغا نیک عمل صالح و دا مور اپلار دا سرگو یخوالی حلوی کی اللہ رب العزت دا طول شریع حاجات دا خپل خزانو نپورا کی اللہ رد دے ملک و رد ملک دا بچی بچی حفاظتو کی سوچ رد بدخوا دی او دیتا پا خیر نسترگ گوری اللہ رب العزت تی اغت اخبر سزا ور کی اللہ شر پسند و ناکا بلکو ندازم کا وزگار کی اللہ رب العزت تی بچے اللہ رب العزت حفاظت کی اللہ رب دینی مراکزو عظیم دینی مراکزو اللہ رب دینی دو قرآن و سنت خدمت کی گی اللہ رب داغے حفاظت کی اللہ رب زمانگ دا عظیم مرکز پنج پیر دار القرآن او دا غید متولی حفاظتو کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابی اللہ الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تلك أمة دعا يوتول جيو قد خلتا شيكينانا ترشوه دي لها ديها غيلرا بدلي ما داغا ملونو كصبتا شيغي كري دي ولكم او تاسو لرا بدلي دي ما داغا ملونو كصبتم چتاسو اکڑلا ولا تسألونا او تفوسفا نشکو لید تاسونا عما ببارد آغسکی کانو یعملون چا غیبا کول وقالو اوائد آل کتابو كونو هودنا چشي يهوديان او نسوارا يا شي نسرانيان تحت دون سهيل عربا ومومي قل اوائد ايدا بل ملتا ابراهيما بلکې صحیح لار چې دا هغه طریقه دا دین دی د ابراهیم علیه السلام حنیفا داسې حال کې چې ولاړو په توحید رد کوونکې او د شرک وما کان من المشرکین نو د مشرکانونا قولوا وای آمنا بالله چې مونږه ایمان راوړې دی په وحدانیت د الله تعالی وما او پاغس انزل الینا چې راولې ګلې شو مونږ ته وما انزل او پاغس چې رالې ګلې شو الی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او اولاد دا وما او پارسا اوتیا موسی جو ورګړې شو موسی عليه السلام ته و عيسى او عيسى عليه السلام ته فما او باغس او تي النبيونا جو ورګړې شو نورو پیغمبرانو ته مير ربهم ستربا دربداینا لا نفرقو مونگا جدائی نراولو بینا احد من اوم ومیز دا یوتن کی دا غینا ونحنو لہو مسلمون او مونگا خاص اللہ تا غارا کی خودن کیو فائن آمنو نک شردئی ایمان راڑا بمثل ما بشاند آمنتم بی چه تاسو ایمان روڑ دے پاگی سرا فقا دیتا داو نو یکینندی صحیح لارو مندا و این تولو کشردی اگر دیدل فا انما بس خبر دادا هم فی شقاق چه دی پا زده او مخالفت کی دی فسیکا فیکا هم اللہ بزرده چکا بی بشی سال طرفنا دیتا اللہ تعالی و هو السمیع العلیم او اللہ تعالی کامل اوریدن کے او کامل پویا دے پا مخینو آیتونو کی دو اوم اعتراض نباد اغدری خبری زمنن بیان کلی یو دا چی بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دا توحید مرکز جڑ کڑے ہو نو تاسو پائے کی شرک ولے کوئی دویم دا چی دا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا نو تاسو تینا انکار ولے کوئی دریم دا چه دا دین دا توحید دا دین دا ټول انبیاء علیهم السلام نو بیا تاسو ولی نمانی انکار تی ولی کوئی دا آغا دین دی چه پا دی باندی ابراهیم علیه السلام خلو زامنو تا وصیت کرو او دارنگی یعقوب علیہ السلام هم پا دیبانی وصیت کرو چې چی یا بنی یا ان اللہ اصطفا لکم الدین اے زامنو یقیناً اللہ تعالی ستاسو دپارا دا دین دا توحید غوره کرده